بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 biidhnillahi ta'ala wala hawla lana wala quwwata illa bihi, tutaanza kusoma risala أحكام الحيوانات ما يجوز أكله وما لا يجوز. أحكام زنا زفنغمانا نحيواني ونياما والي أمباو يجوز كتسيسي كولا نوانياما أمباو نحرام كتسيسي كولا. mara nyingi maswali huja, mnyama fulani yafaa kula au haifai kula? Hii risala ndogo, hatusemi kuwa imekusanya yote haya, lakini imekusanya ndani yake kawaid, misingi ambayo biidhnillahi ta'ala muislamu akielewa misingi hii kwa uwezo wa Allah, kwa kiasi kikubwa atajua kupambanua baina yule mnyama ambaye ni halali kwake kula na yule ambaye ni haramu kwake kula. Na wapo katika hayawani ambao wamekhtalifiana ulama, bimaana wengine wakaenda katika kauli ya kuwa yafaa kula, wengine wakasema kuwa haifai kula. Hayo tutaeleza biidhnillahi ta'ala katika safari yetu hii. رسالة يا الشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى عن بين موجكة كمشايخ والدعوة السلفية المباركة كتك إنشي الإمارات نكون باذي رسالة نفكري تلوائك صومك ونيما ذا الشيخ. قال حفظه الله مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد حث الإسلام على الأكل الحلال وحذر من الأكل من الحرام. وإسلام ومتويميزا سانا سؤالا لم إسلام كولا كيلتشوكو حلالي نا كتهذريشا سانا كتوكمانا نكولا كيلتشوكو حرام، بمعنى إذن حرام بعينه kama kwa mfano nguruwe na damu mfu، au iwe ni haramu kwa njia ya kitisabu kwa chumo la haramu. Waweza kuwa amenunua nyama ya mbuzi lakini njia aliyopata mali yake ni haramu، ile kwake yeye kula ni haramu، si kwa sababu ile nyama ni haramu، ile nyama ni ya mnyama ambaye ni halali، lakini njia ambayo ameifuata katika kupata kile alichokipata ili ale ni njia ya haramu. Kwa yote haya yametahadharishwa katika Uislamu. Ya ikhwani, al-ibra bil-baraka. Ibra iko katika baraka unaoipata katika chumo lako. Lal-kathra, si wingi wa mali. Lisiwa ghurini nini hasa tulabu al-ilm. Usione mtu amefunguliwa katika dunia ukaona kile ambacho Allah amekupa katika Qur'an na Sunna, pengine wewe ni hafidhul Qur'an na wasoma Sunna ya Mtume sallam, ukajiona wewe kama umenyimwa, la wallah, kile ulicho nacho ni khairi kubwa sana, ni khairi kubwa sana. Na upande wa dunia, al-ibratu bil baraka, ibra ni kwa baraka unaoipata katika chumo lako. Ikiwa ni halali, chaweza kuwa ni kidogo cha halali kikakutosha, na chaweza kuwa kingi cha haramu kisimtoshi mtu, bali wako ambao mali zao na watoto wao ni adhabu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah liyu'adhibahum biha fil hayati dunya. Kuna watu Allah ataka kuadhibu na mali, akawafungulia katika dunia ikawa ni sababu ya kuadhibu, kama vile kuna watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewabariki kwa mali. Si kila yule aliyepewa mali ni muovu, la. Kuna watu Allah amewapa mali nyingi na akajaalia baraka ndani yake. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda da'a lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil baraka fi malihi. Mtume sallam alimwombea baraka katika mali yake, akawa apata faida katika biashara yake, na kila biashara anayoifanya afaulu ndani yake, mpaka mwisho waogopa, asema naogopa nikienua jiwe nitapata dhahabu chini yake, nikitembea njiani naogopa nikienua jiwe nitapata dhahabu chini yake, namna mali yake ilivyokuwa ikibariki. Abdurrahman bin Auf alifariki, mirathi yake kigawanyo, kusoma katika tarjama Abdurrahman bin Auf, kulikuwa na dhahabu ambayo yakatwa kwa shoka ili wagawanyie watoto wake, namna alivyokuwa na mali nyingi. Na ukiangalia namna gani alivyokuwa akitoa katika njia za khairi, tastagharib. Baada alikuwa akiwasimamia wakezi Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nafaka yake, kila wanachokihitajia awasimamia wakezi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mangapi katika mambo ya khairi aliyofanya. Kwa wako ambao Allah amewafungulia katika dunia ikawa ni khairi na baraka kwao, ibra ni baraka, kiwe ni kingi kiwe ni kichache. Si kufuata katika njia ya haramu. Njia ya haramu wachana nayo, na hili utaliona katika maisha yako. Ukiwa chumo lako ni la halali, hata kikiwa ni kichache kiasi gani, Allah yubarik lak fi. Na ikiwa chumo lako ni la haramu, hata kikiwa kingi kiasi gani, wewe hutatosheka. Allah ataweka faqr baina ainaik, ule ufakiri utakuwa uona uko hapa mbele ya macho yako, hata ukapewa kiasi gani. Na ndio watu wengine huja wakashangaa, mtu aweza kuwa amefunguliwa katika dunia ajabu, akimwona mtu ana kioski tu, nani ule, nani amwambia fungue pale, mara ashamletea hivi, ashamletea hivi, shamfanyia fitna, shamfanyia hivi nini, amfungua kijibanda tu mtu, ile hasad anakuwa nao. Kwa nini? Aona pia yule ataka kunyafurana na yeye katika ile riziki anayoipata. Wako watu namna hiyo, akimwona mwenzake amefungukiwa tu kidogo hana raha. Na ukiangalia masha Allah, Allah amemfungulia ajabu. Wewe ukija ukisikia visa vya baadhi ya watu waliofunguliwa katika hii dunia, washangaa bwana, ya nini basi kuwa na utajiri wote huo? Tajiri mkubwa la sandwich, tajiri kweli kweli, lunch wala sandwich, tena jifungia mahali hivi ati wala. Kisha kiulizo, mbona bwana wajitesa sheikh, watu wala chakula kizuri, sikukwambia ule kwa israfu, la, lakini kula chakula kizuri. Ametafuta tuna bwana wa shilingi 120 bwana, kisha amenunua slice mbili mkate nusu, afungia hivi, kisha aketi kando, lunch changu niki hapa. Kuna Myahudi mmoja na kampuni kubwa ya dawa. Kuna sahabi yangu mmoja wa karibu sana, alikuwa akifanya kazi mamlaka kwa mmoja katika umara. Sasa wale maamiri wakisafiri, wasafiri pamoja na wafanyikazi wao Europe kule, kama kwa matibabu. Amesafiri, asema tukienda hoteli 7 star, nyinyi mwenda 5 star, mapiga kelele 7 star, wana uwezo. kule sasa waona wale matajiri wakubwa wako kule, asema mmemuona kwa macho yangu tajiri wa dawa fulani amenitajia sikumbuki, wakati watu wala pale lunch amenunua sandwich, nimeona na toa mfano tu mkweli anunua sandwich akakana. Sasa yasema tukawa tuulizana, salala yule jamaa pia wala sandwich do, akaambiwa sandwich. Hata yule anayemsavu yule waiter huo apewa bakhshishi pia hampi, hampi hata dola moja. Alafu jamaa mmoja amjua amwambia basi ndio yuishi hivi maisha yake yeye, eti aona zitaisha akila. Sasa haya mateso ndio nawaambia, sio kila aliyefunguliwa katika dunia ni baraka kwake, wako ambao wamefunguliwa katika dunia kwa ajili ya haramu wanaokula na kwa ajili ya uovu wanaofanya ikawa ni adhabu kwa kiyama. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, enyi mlioamini kuleni vizuri tulivyokuruzukuni na mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kweli mnamuabudu yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuleni katika vizuri, usijinyime maadamu Allah amekufungulia, kula vizuri. Na si lazima wewe uwe tajiri ndio ule vizuri, ukaanza kujiliza, la, kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha kula kitu kizuri. Kizuri kuwa ni katika tayyibat na kadhalika kiwe ni katika nini, halali. Falamma kana li itabati al-mat'ami atharun kabirun 'ala al-insani fi sulukihi wa hayati qalbihi wa qabuli du'aihi بخلاف المطعم الخبيث الذي هو بضد ذلك أردت الحديث عن أنواع الحيوانات المشهورة بين الناس ما يحل أكله منها وما يحرم لكي نكون على بصيرة وعلم في هذا الجانب من الأطعمة. شيخ باسيما كسباب كل تشكل كزوري جحلالي كنا أثار كوبا ومنادام كتك uhai wake, uhai wa moyo wake, katika mwenendo wake, katika maisha yake, katika kukubaliwa dua yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na chakula ambacho ni khabith, kibovu, haram, ambacho ni kinyume na hicho halali. Asema nikataka hapa kuzungumzia, eleza sababu yeye kuandika irisala, nikataa kuzungumzia aina ya hayawani ambao ni mashuhuri baina ya watu, kile ambacho ni halali kula katika hayawani hawa na kile ambacho ni haramu, ili tuwe na ujuzi na ilmu katika upande huu wa chakula, upande wa nyama. Wa hatta nuhita bi hadha almawdu' min jawanibi sayakunu alkalamu fihi bi dhikri alqawa'id almustakhlasa min aqwali alulama. Sema ili tuizunguke hii maudhuu kwa kila upande, sababu tukianza kutaja list ya wanyama itakuwa ndefu, lakini qawaid za kusaidia wewe, badala ya kutaja orodha ndefu, hii qaida ukiishika chini yake waingia wanyama kadhaa. Ukishika hizi qawaid biidhnillah ta'ala utakuwa umefahamu pakubwa sana ahkam zinazofungamana na hawa wanyama. Hapa akataja kawaid, misingi ambayo ameyatoa katika maneno ya wanaovioni katika vitabu mbalimbali, atataja walati tufidu fi ma'rifati ahkami hadhihi alhayawanat, hizi qaida zitusaidia sisi katika kujua ahkam za wanyama hawa. Wa ba'da qira'ati likitabi al-at'imati min subul as-salam wa kitabi al-at'ima lid-doktor Salih al-Fawzan, Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah al-allama, ana kitabu chaitwa al-at'ima, nenda mkanunue, chauzo cheni kukaa tu wengine na ugumu ugumu, nakula maharagwe pale nawaona na chapati, vitabu amnunue. Haya basi, ili ujue ile maharagwe wala nsawa, zidi chapati nsawa, nunua basi kitabu cha At'ima Sheikh Al-Fawzan, chapatikana tu Al-At'ima, basi chaitwa hivi kizuri, bahthi nzuri sana, kama sikukosea, imma ni bahthi ya Sheikh Al-Fawzan ya magister ama ya doktora. Na ana al-mabahith al-fardiyya cha faraidh. Hivi tafidi kimoja ni magister, kimoja ni doktora, yani bahthi yake Sheikh Al-Fawzan. Nenda kanunue mujallad ndogo tu, na fawaid nyingi sana. بالإضافة إلى الرجوع إلى بعض كتب الفقه وشروح كتب الحديث والتخريج وغيرها. يعني بمعنى هذه قواعد أمزتوها كتك كتاب مبادي مبادي سمى. فهذه 15 قاعدة لمعرفة أحكام الحيوانات. أتجاب قاعدة 15 كتك كواجوة أو كجوة أحكام زوانيام. القاعدة الأولى لابتسوا مقاعدة يكوان زبكيات. للأكل من الطيبات آثار على النفوس والأبدان، وللأكل من الخبائث المحرمات آثار ضارة بالأبدان والعقول والأخلاق. فالطيبات التي أباحها الإسلام هي المطاعم النافعة. أسمى katika kula vyakula vizuri kuna athari katika nafsi na mwili wa mwanadamu, bimaana ndani ya moyo wake na katika kiwiliwili chake. Kadhalika kula katika chakula khabith, kibaya cha haramu, muna athari ya madhara katika kiwiliwili cha mwanadamu na akili yake na akhlaq zake. Watu wengi hawajui kama kile unachokula pia chaathiri wakati mwingine na nini akili yako, na kadhalika chaathiri akhlaq. Ndio ukaona kwa mfano wale wanaokula nguruwe, kama wa magharibi wanaokula nguruwe, tabia zao kwa kiasi fulani zimefanana na nguruwe, maana mpaka ghaira hana mkewe binti yake hana ghera sababu ya kula nguruwe. Na ili wataja mujarraban kuwa lina athari. Na ukitizama katika hawa hayawani utaelewa hilo. Na hii si kaida mutarida kuwa kila hii utafanana huyu kila hii, lakini mara nyingi katika haswa vile vya haramu utakuta kuwa mtu anayekula kile cha haramu yuathirika na ile nyama. Ama halali, halali halali. Hatukwambii kuwa kila kuku utakuwa kama kuku rukaruka. Kuwa kila ng'ombe utakuwa mjinga kama ng'ombe, la, si hivyo. Ama ukiwa farasi utakuwa enda mbio, ama ni shivu. Lakini ukila cha haramu kitakuathiri katika nafsi yako, kile cha haramu. Kadhalika katika akili yako. Ndio muona wa jamaa zetu wanaokula kula haramu, mtu aelezwa kitu akuangalia tu hivi, akuangalia tu hivi, ukimaliza akwambia sikuelewa. Hawaelewi shekhe, hawaelewi. Mwambie tia mafuta ya taa, atatia petroli. Mwambie mwaga maji hapa, atamwaga tope mpaka usimame juu yake hivi. Hii weka hapa hii weka hapa, jamaa wamekula vitu vya haramu vingi mpaka akili zao zimeathirika. So wakati mwingine mtu akwambia sasa nitafanya nini mimi na mfanyikazi mmoja haelewi. Mfanyikazi kafiri, ala vitu vya ajabu ajabu, ala nguruwe, ala panya, mwingine ala sijui vitu gani, yani wala vitu mfu. Kuna watu kazi yao kwenda sokoni tu pale kuna kuuzwa kuku, ile kuku akifa kitupwa pale ndio yobeba yuale chafu yuala kadhurati zinendo yuala. Kuna ingine la mtura, unajua mtura mtura zile intestines za ng'ombe kisha zimetiwa tiwa damu sijui na matumbo tumbo ya ile uchafu wa matumbo wa nyama, uchafu uchafu tu kama tope vile umetiwa ndani. Sio mwana mtu amekwenda pale yachomewa yeye anketi pale yamezia mate ati subhanallah. Sijui iweza vipi kula. Na wengine wanwa damu, yule ng'ombe yotobolewa hapa kwenye mshingo kisha wachunga ile damu, anwa mtu damu. Utamwona mtu kama ana roho chafu kweli kweli. So ikiweza kunwa damu, moyo wake mgumu kweli kweli. Dunga yule ng'ombe kishaamnywa, damu yuanwa kabisa. Kuna makabila fulani wafanya hivyo. Kwa vitu kama hivyo. Wengine hula paka, wengine hula popo nyundo. Yaani watu wafanya na mbali mbali. Hivi vitu vina athari hivi. Kwa vile vizuri vizuri Uislamu umehalalisha. Na hakuna ambacho kimeharamishwa katika Uislamu isipokuwa kwa sababu ya madhara yaliyo ndani yake. Uislamu hatukuharamishiwa sisi kwa sababu ya kuadhibiwa kama walivyofanywa nani? Walivyofanywa Mayahudi. Dhalika jazainahum bibaghihim. Wale walilipwa vile kwa sababu ya dhulma waliokuwa nayo. Haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Kuna vitu vizuri wameharamishiwa. Waweza kuambia sawa kula ng'ombe, lakini haramna alaihim shuhumahuma. Ng'ombe mbuzi msile mafuta. Mpaka leo Mayahudi wateseka kula nyama mpaka achane achunge atoe mafuta yale nini. Ni kweli ameharamishiwa. Ale ile nyama nyekundu peke yake wapata taabu. Kwa nini? Kwa sababu ya uovu wao. Allah aliwaharamishia. Wabisaddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil. Mijitu ya la riba hii, mijitu ya la mali za watu kwa batil. Allah akawaharamishia tayyibat, vitu vizuri kabisa. Kwa hivyo wale walikuwa haramishiwa ni adabu kwao, ni adhabu kwao. Lakini ummati Muhammad wayuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Kila kinachoharamishwa katika sheria yetu ni kile ambacho ni kibaya kwako wewe kutumia. Ukitumia kitakudhuru. Walil akli halali wa tayyib al-mat'am atharun 'azim min safa'i al-qalbi wa istijabati ad-du'a wal-'ibada kama anna al-akla min al-haram yamna'u qabulaha. Kule kula halali, kula chakula kizuri kule, kuna athari kubwa katika kusafisha moyo, kukubaliwa dua, kukubaliwa ibada zako Muislamu. Kama vile kula haramu yazuia kukubaliwa dua, yachafua moyo wa mtu. Wakadha wewe angalieni wanaokula haramu vile nyoyo zao ngumu. Shofu hawa madhalimu, mtu aweza kuwa dhalimu, aweza kufanya kitu ajabu shekhi, wala ajali. Dhalim manake ashazoee kula dhulma. Eti wamwambia, kwa mfano umeshikwa na mfanyikazi fulani wa serikali amezoea kula rushwa, ati waambia, wajua mimi nina watoto nyumbani wadogo waniongojea mimi, saigari yako hapo nishikwa, basi nisamee bwana, pengine labda kosa dogo ataweza kusamee tu. Amkuta mtu ajidai, angalia huko, kuja kipande hii, kuenda kule, kuja hapa, angalia huko na huko. Kunani? Hana huruma huyo. Bila 2000 haiendi. Wazi wazi, si ati wa kushika kwa kuwa katika njia sawa. Roho imekuwa chafu, amezoea kula nini? Amezoea kula haramu, rishwa. Ashazoea. Akishazoea jambo hili mtu, roho yake yawa ngumu sana, moyo wa mgumu. Yani hana huruma. Aweza kumwona mtu afanya kitu hana huruma, siku moja mmoja na baskili, maskini baskili imeshikwa, ile baskili ikatolewa upepo, ile kidude ile valve ile katupwa mbali kabisa, maskini na yuenda swili koni sijui wapi atembee. Amfanya nini bwana? Anamuudhi mtoto kidogo. Ankuudhi tu wewe basi, umfanye hivi. Lakini subhana rabbaki akhi. Alafu mtu kama huyu shangaa na vile anavyokufa, ama maisha yake yanavyomharibikia, wapatwa na mtihani ya ajabu sana. Kwa mtu akizoea kula haramu yamwathiri katika moyo wake, aona moyo mgumu sana. Ndio wale baadhi yao ndugu zetu haswa, bwana jambo hili basi fanya kama mbele watu wa sadaka, samee bwana. Asema mimi najua sadaka zangu nazipeleka wapi, wewe toa hapa. Hivi hivi tena inaweza kuingia wewe kwenye ofisi yako, ambe salamu alaikum bwana. wa alaikum salam. Ah, wewe ndugu yangu bwana, hili jambo dogo hili vina hivi muamala huu. Eh? Ah, hajui kitu cha kumsamaha. Sikia hii. Sikia hii aya. Qala Allahu ta'ala: Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hataki kabisa kuzitakasa nyoyo zao kwa uovu wao. Lahum fi dunya khizyun. Hawa watakuwa na fedheha hapa duniani. Walahum fi al-akhirati adhabun adhim. Na kesho akhira watakuwa na adhabu kubwa sana. Sama'una lilkadhibi akaluna lissuht. Sighat mubalagh, akaluna lissuht. Ni watu hawa wasikilizaji kwa ajili ya kusema uongo, na ni walaji mno vya haramu, wala sana haramu, yani wapenda ile haramu kuila. Akaluna lissuht. Sasa huyu atatahirishwa vipi moyo wake na Allah subhanahu wa ta'ala wakati yeye ni muovu? Ay akaluna lilharam, wala sana haramu. Chunga ndugu yangu, wallahi afadhali ukatu kichwa, usitie mdomo wako kitu cha haramu, usiweke hata ikawa hali namna gani. Na haramu yaweza kuja rahisi, ukaona inkuja na njia rahisi tu. Hata weza kuwa wewe mwalimu wa madrasa, mwalimu wa imamu wa msikiti, bwana hii hapa nataka uganyize kwa maskini, muangalia akikuona itie mfukoni. Nani atajua? Nani atajua? Tende za leto za Ramadhani mwaganyizie Waislamu. Wamwona imamu atoka na madebe tu, debe moja leo, ajifanya kiguru kiguru hivi. Ndio yuenda? Huyo aenda markiti aenda kuiuza. Siku ya pili anatoka na debe la pili. Kumbe kile kiletwa yauza. Waislamu hapa tende ni tatu tatu bwana. Jamaa wakamuliwa katika tende. Ramadhani yafanyika haya. Mtu aleta boksi tano sita, finya finya finya mpaka Ramadhani ishe, kisha anza kuchukua hivi. Utashikwa na bawasili wewe. Haya mambo hayaliwi hivyo, nyinyi hamjui. Wewe utaka kula tende kila siku sinia nzima, utakufa na bawasili wewe. Wape watu haki yao. Kwa usione haramu yaliyo na wale watu wenye uwezo tu. Ah, kuna mtu mdogo toka pa kijiuwezo kidogo tu hivi akafeli, alafu huyo awe rais. Alafu amuone yozungumza viongozi pia. Kiongozi wetu mbaya sana. Wewe unashindwa kusimamia msikiti, utaweza kusimamia umma? Ndio mara nyingi huambia watu ulalamika wauzaji tomato, waweza kuwaona wankaa uza tomato huko, wasema nah, yule kiongozi fulani mwivi kabisa, asoma gazeti hapa. Kisha yeye pale pale auza tomato pale, ukija kununua kwake akubandika moja mbovu kwa chini, kisha kutilia pale, utakwenda kujua mwenyewe huko nyumbani. Ukifika nyumbani ukifungua hivi mbovu, sasa wewe umeshindwa kwenye tomato, je, ukitutawala utakuwaje? Si utatuua eh? Ndio mfano wake. Akaluna lissuht, haram. Waman kanat hadhihi sifatu kaifa yutahhiru Allahu qalbahu. Mtu ana sifa hii, Allah atamtahirisha vipi moyo wake? Wa anna yastajibu lidu'ai, na vipi Allah mtu kama huyu atakubali maombi yake? Wa qala alayhi salatu wassalam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri bwana, chunga. ثم ذكر الرجل حديث يندلي تجي بنا موجة يطيل السفر كسفر ندف أشعث أغبر ما تمتي منويل أنا فومبي كمونا أسكتيشة كتك حالي كما هي دوني يمد يديه إلى السماء أن يشم يكون وياك يجون بمون يا رب يا رب نتوسنا سمع ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. والله كما قلت في حديثه بكياك انت وكيف هام امكمشك الحرام dua yako unayoomba haikubaliwi katika hali nzito kama yuko safari, hali yake nzito. Atawassal kwa Allah kwa kunyanyua mikono, wa inna Allah hayyun karimun yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Allah ni mwingi wa haya, mkarimu, huona haya mja wake akinyanyua mikono yake hivi airudishe sufuri bila kitu. Huyo ni Allah. Kisha huyu Allah asimkubalie maombi yake, ni uovu kiasi gani anakuwa nao? Yani yule mkarimu kuliko wakarimu wote mnaowajua, hana mfano wake. Amrudisha mtu, hampi kile anachokitaka kwa sababu ya kula haramu. Wana fulani akubaliwa dua yake moja kwa moja, kula halali wewe pia utakubaliwa dua yako. Hakuna cha sijui fulani yule, yule wali yule dua yake kubaliwa, wewe pia waweza kuwa kama yeye. Yawezekana kuwa mtu dua yake kubaliwa, lakini ana nini? Ana halali. Yeye pia akila haramu dua yake itakubaliwa. Kwa na wewe pia ukimwomba Allah subhanahu maadamu wala halali, Allah atakuitikia maombi yako. Atib mat'amak takun mustajab ad-da'wa. Wataka kukubaliwa dua yako, kula halali, Allah atakutakubalia dua yako. فالمؤمن يحرص على أكل الطيبات لآثارها الطيبة على النفوس والأبدان. مؤمن أو ينبوبا يقول كتك فيتو فيزوري كسبب يا أثرياك انزوري ونفسي نكي ولي ولي. ويبتعد عن أكل الحرام لآثاره الضارة، فلا يأخذ الرشوة ولا يغش الناس ولا يسرق منهم ولا يتغذى بالمحرمات، فإن ذلك يؤثر على استقامته وحياته. مؤمن على كتك في زوري كسبب أثرياك نزوري كتك مدواك نفسياك أجي وكمبالي نقول حرام كأثرياك يني مذارا لنياك كويفو هاتشكوي رشوة ملونغولا إكي كيتو ني ني ني ugonjوا wa kila umma leo katika dunia hii, mpaka majina yake yamekuwa ya ajabu ajabu mpaka weza kuambia usielewe. Usikia chai, chai, tunaita chai mlungula, haya sijui nini tunaita, wana majina yake naita. Hiyo rishwa hawataki kuita rishwa. Hiyo rishwa haitwi, haitwi rushwa. Yaitwa chai, yaitwa soda huku kwetu. Mnunulie soda huko. Ukisikia soda, si soda ile ukafikiria enda kununulia soda Coca-Cola ama Fanta, huwa kuna mambo mengine pale. Ama wasikia kilemba cha wazee, kilemba cha wazee, haki ya wazee, hakuna cha haki ya wazee wala batil. Na majina mengineyo mengi ambayo wao utoa. Kuna majina wenye mengi sana. Sasa kama wewe haumo haumo kio uelewi, maana waweza kupitikiwa pale, haki yako pia usipate. Haki yako pia usipate. Wasikia huyo haelewi huyo. Haelewi lugha huyo. Sasa wewe unataka kumpeleka mtu hivi hivi bwana bila nauli. Maana nauli bwana. Kumbe nauli ni wa? Basi mtilie petroli. Yaani majina mengi wametoa, majina mengi hivi. Alhasil hafanye rush kwa watu, akawahadaa watu katika mabiashara na nini. Si Muislamu afanye hivyo. Wala yasriq minhu, wala hawaibii watu. Kuna watu wapenda kuiba kuliko wengine, mpaka vitu vya kawaida. Hata nyinyi tulabu ilmu, ukicheza waweza kuingia hapa nini? Anaambiwa tu leo wewe wapika mchuzi vya kiwangala hivyo na nyama moja inketi vizuri vile ivuta ila. Ashawadhulumu wenzake huko. Ni muona mzaha. Waweza. Niombe safari bwana tupika kuku. Da kuku. Hey, leo siku yako ile. Hey, bila shaka siku yangu. Siku nyingine iwalalamika tu leo, mbona siku yangu leo na mambo mingi, lakini nasikia leo kupikwa kuku. Sitaki kusema, lakini kuna mali tulisoma ilikuwa namna hiyo. Jamaa anatoka na kuku kwenye koti bwana. Kuku mzima yule anamtia kwenye koti hapa. Ishajifanya elewi yenda naye. Ndio yenda nayo kuku. Anamtoa kwenye mchuzi bwana, anamtia kwenye koti. Wallahi alazim. Kisha kaenda naye bwana. Sasa iki, na huyo mtalibu ilmu huyo, eleweni, ndaa ndo inamshinda. Lakini pia hiyo nini? Huo ni wizi. Sifanye hivyo. Ama usemaje bwana mkubwa wa chakula? Hu Muadh. Tayeb. Wala yataghadha bil muharramat. Kadhalika hali katika chakula ambacho ni haramu. Fa inna dhalika yu'athiru ala istiqamati wa hayati. Hili jambo la athiri katika yeye kusimama kwenye msimamo wa sawa la muathiri katika maisha yake. Chunga sana kula haramu. Vovote takavyokuwa. Wallahi riziki yako chachi ya halali, Allah atatia baraka ndani yake. Halali. Muombe Allah akuruzuku riziki ambayo ina baraka ndani yake. Kuliko kingi ambacho ni cha haramu kitakutesa. Kuna watu wateseka kwa sababu ya kula haramu. Alafu udhalilifu lahum fi dunya khizyun. Utapata khizi na udhalilifu hapa duniani na kesho akhira, wal iyadhu billah, adhabu kali. والله المستعان. القاعدة الثانية إن شاء الله تقول بزم زيا كتير كاو تكشوكوزي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.